أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام suñu jota bi ñu gën bi aunillahi wa minnati ñu ngi won ba legi ci ghazwat al ahzab di ghazwat al khandaq gisoon nañ ci jota bi wessu ñu jëkkoon gën ci fawaris quraysh narona tambale xare bi te ñoñu moy cavalier yoyu mu doon عمرو بن عبد ود بن ابي قيس اخو بني عامر بن لؤي اك عكرمه ابن ابي جهل اك هبيره ابن ابي وهب المخزوميان اك درار ابن الخطاب الشاعر ابن مرداس ا نيوم نيو генون غير خارجي gis nañ ni nga xamne nonu la sayyiduna ali ibn abi talib asadullah al ghalib daldi won faté ki nga xamantene moy amr ibn abd wud bi mi wote ak kor a kor gis nañ tamit ni nga xamne non la zubair ibn al awam radiyallahu anhu sayyiduna zubair ni moray won Nawfal ibn Abdillah momit mi gennon nan day wote kor a kor ni mu kor faté won gis nañ ne ko kuffar quraysh ni ginaaw lolou biñ rayé Amr ibn Abd Wudd wa kana Amr batala Amr était un fin guerrier ko manawna xareta jambaré mu néwon tamit kilifa ci kilifa quraishi quraish nak déwom gogou def ci ñom ben perte bu reuy ba mo taxone ñu fexé won nak comme que lool amna ñu def luñu man ngir récupérer koora ndax ñam andalon ñom hubayra ikrima ak ñom dirar dañu na fess dal di daw bañu rayé koku dañu daw ba ikrima dal di sanni sa xejam bapufa farra wa alqalana rumhahu la'allaka ikrima lam tafali lolu lako sayyidina hasan don wax farra neena fess dawna wa alqalana rumhahu xej bam yoron mu sanil ñuko bako ca gannaawam dox tit way ikrima ka neexon way defo won doono won def lol kon quraysh def lo tu ngir ñu yonent bi alayhi salatu wasalam julli ñi dal di len jox waye koro amr ibn abdud waye ñom dañu fogon ne duñ ci jotaat luddul ñu jaay ko motax ñu ne ko ñun du paré nañ ngir joxe alal ju bari yaronte bi alayhi salatu wassalam ne deet du nangawul del idfa'u ilayhim del leen ko ngeen jox leen ko fa innahu khabithul jifa khabithud diya da ki kat yefer la bo xamne kadawram baxul waye diyam baxul rançon buñ ci jëlé ñun jëlé rançon ci ay néwu yéfé la lool gisoon nañ ci taxawon nañ ci touti kon ñu ngi jéxalé won fi sayidina zubayr tamit rayé nawfal ibn abdillah tay ñu wara continuer néwon mais quraysh waawo mom début bi baxul ci ñom ndax biñu accé gis nga ñom biñuy ñëw ba gis cavalier yoy biñu gisé khandak bi ñu né li de du jëfu arab du jëfu arabiy li du pexem arab mais ñu fexé quand même ba yalla ak li len ci fek wa légui lan mo nekkon réaction quraish ginnaw lolu lolu imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi comme nim ne ci dalailun nubuwa bo deme borom subulul huda war rashad nako non bo deme ci siratu ibn hisham siratu ibn bu imam ibn kathir al bidaya wan nihaya dañuy wax siratu ibn kathir siratu ibn kathir lolu rahmatullah alayhi lolu ci al bidaya wan nihaya la bok al bidaya wan nihaya imam ibn kathir defu ci histoire yonent bi alayhi salatu wasalam kesse c'est à dire lima ci beug wax moy dundum kesse dafa def avant dafa jeul ci kaw histoire yonent di wacc ba mom jamonom ak yi xew lol motax legui nak li ci dem ci dunduk yonent bi alayhi salatu wasalam ay premise la tamuy muy feñ adina ak tamit benim genn adina lolou borom xam xam ni dañ ko dajale wat da ngay gis ñu def ko ben téré lol kessé ñu def ko ben téré mool ko diko tudde siratu ibn kathir waye sino siratu ibn kathir bobu lol ñu lay wax ci al bidaya wan nihaya fofu la textuellement même ki bi la mais buñu ko béré nak bind ci siratu ibn kathir ci al bidaya wan nihaya imam ibn kathir dal dina fay tudd lolou a yefer yi ki imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi mun lamma qutila kalamma qatala allah amran wan hazama man kana ma'a ittahada al mushrikuna an yaghdu jami'an wala yatakhallafu minhum ahad فباتوا يبعبئون أصحابهم ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق قبل طلوع الشمس من كانوا بيخلنا كلنا رأي عمرو بن عبد ود ني اندون اك موم تي كافاليو يوي نيوم اكريما دال دي واني غيناو داو مشركون يي دانيو deppo ci ben kaddu kene ñom ñep dañuy nekk ben legi nak donné lasso ta nak asso bi ñi joxe moy songu du songu gog ñu leen di songu asso bi moy ne kenn du ko wuté ñep koy fekk kenn du ko wouté ñepp koy fekk wala yatakhallafu minhum ahad ñu fanane seen guddi gog yeb di wadjal di préparer lolu ndax mer gu len dugg ndax liñ ray ki nga xamne moy amr ibn abd wud ñu bëgg jël revanche en plus mu neewale sax déclic bi nga xamne moy tax li len taxawna joggé quraysh ba fi ak seen allié ñu dal dikoy def légui nak ñu doxé yëgeul yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko dinañ dajé ci canal bi la wax li ngeen gasno dinañ fa dajé lata jant bi di fenk qabla tulu'i shams biñ waxé lolu moy dañoo yeglé asso bi comme niko gaay défé légui rek da ngay gis armée sioniste yi rek lañ ñu yé ci seen avion ak seen hélicoptère di sanné ay feuilles ay papier ci Gaza ak yoy naan leen yeen ku dëkk fi ci zone yi nañ fi joggé ndax dañuy waji joxé asso bu mak lañuy ki bes sangam heure sangam wala lolu civil yi nañ fi joggé légui nak gaay yi seen mam ci kacior di kuffar yi ñu ne yenen ci maalay sahab salam yow wajalal comme la waaw seen mam abou seen bay abou jehlin defon rek tay yenen ci maalay sahab sa du dora gadda ñu ne di tekk fu ne nan leen dinañ leen fekk fi uqri darikum dinañ leen fekk ci seen bir keur yi la wax fa ngeen ne bir meli nañ ñu lokkar ci leen fofu dal di leen massacrer legi ñom ñu dal di ne yonnati ma alayhi salatu wasallam yaw dinañ dajé ak yaw ci khandaq bi la taksu jant bi di fenk yonnati ma alayhi salatu wasallam tamit wajal wa abba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabahu wa jama'ahum ala alqital wa wa'adahum an-nasr in thabatu mu dal di len dig li nga xamantene ni moy ak ngañaay buñu degeere buñu taxawé a riwaya li ndamit imam al-waqidi dal dina koy solo kon lool la yonentiba alayhi salatu wassalam wajale sahaba yi yeugal len laso bi nga xamne aso bi nga xamne mom la mushrikuna yi wax ne mom lañuy def legui est ce ñew nañu mone wal mushrikuna qad ja'alu al muslimina fi mithli al hisn min kata'ibihim fa ahdaqu bi kulli wajhin min al khandaq wa wajjahu nahwa khaymati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam katibatan ghalidha fiha khalid ibn al walid mune ñom nak seen stratégie nak bi bes bi joté kuffar quraish ni ak ñi andalon seen coaliser ñu melni ñu wër moy julli ñi pandar kep ndax xandax baagi fi mais ñu melni kulen def ben demi cercle ci xandax bi ngir wonni ñom paré nañu melni kulen def ci ben tata ak seen contingent yi ñu yoron wour nak li nga xamne moy xandax bi côté xandax bi yépp ñu tim ko wa fi nga xamne moy tante biñu défaro ñolen tiba lay sar sa fofu nonu biñu accé fokk na lol tudon na ko buma juumul amon na ci bim ñewé duribalahu qubba dañ ko défal ben ta mom la la waxon moy fi nga xamne moy ghurfatul amaliyat fi nga xamantene moy chambre wala QG bi ñu nane QG bi quartier général bi nga xamne fa lañuy préparer li nga xamne nak moy xaré bi ñu wara sum légui nak ñu dal di out ben contingent ben mbolo ci sen armée yi ño xamne ay jambara fa né ñu ne len yeen ay charger wu yeen ay fexé xol nu ngeen di aggé ci xayma bi ci QG général djulit ni fi yonnati bi alayhi salatu wassalam fi ñu ko mbaral bu reuy sax katiba bu reuy go xamne Khalid ibn al-Walid mom moko jité won mu ngi ci won ci bir ci la andon ci ñooñu non mota imam musa nok banak ne affaire bi akay yagone fa hasaruhum qareeban min 20 layla mais bes bob lañ commencé daldi siège bi yag ba djégué li nga xamné moy 20 jours lol tudon nañu côté ñaata la ki wak yoyu ñaata fan la jël ak ñaata wala wèr wala lol gisoon nañu mona wa akhadhu bi kulli nahiyatin hatta la yadri ar-rajul atam salatuhu amla muné dañ léna bes bob moy bes bobu nonu non ñu néwon suba yeen suba lañ leen di may gaay yi dañ lé dañoo acculé djullit ñi de telle sorte que kenn ci djullit ñi sax xamul ndax matal na djullem wala deet wa wajjahu a bi nga xamné ci lañu djel contingent bu mag bobu dal di koy wax ñu dal di djublu ci fi yaronte bi alayhi salatu wassalam fi ñu ko mbaral munafiqatuhum yawman ila yawman ila al-layl muné ñu xare ak ñom jour bi moy début jour bi bok xam nga ñoo dañuy ñew avant jant bi di yëkëtu mais bi ba ci guddigi gaay may ñjulit ñu fu ñëkke sen nak waaw mu nekk ben combat yu acharné mais nak moy xandax be dox sé digënté ay sanni wanté ay xéet la yu tar ak ay ak li nga xamné moy ay xéej ak flèche mun fa lamma hanatil as-salatul asr danatil katiba bi nga xamne ci lañ nek nonu ba julli takusan jégué li nga xamne moy contingent bobu ñom parmi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yaangi fatale ko Khalid ibn al-Walid kérok Uhud moy ki nga xamne mo taxone kuffar quraish ni dal di retourner situation bi mom mo taxone mom sayidina Khalid wa kuffar quraish ni retourner situation bi ba ndam li mujjé sen loxo mom nak bokon na ci contingent bom ñu jëmele won ci mbar mi nga xamne mom lañ defalon alayhi salatu wassalam bi takusan di jot katiba bobu contingent bi gina djegesi mona falam yaqdir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala ahad min ashabihi alladhina kanu ma'a an yusallu as-salata ala nahwi ma aradu mona fan kafa'atil katibatu ma'a al-layl mona bi takusan bi waji jot gay gina aksi gina djegesi jour bi yeb ba takusan dañ ko xaré après takusan affaire yi arrêté wul sans cesse mom kay ay taw yi flèche yi di taw xé ci di taw fla quraish bari won munition ndax dañ néwon tay mom moy dernière guerre ak ñi motax wa banu kinana ak wa ahlu tihama ak wa ghatafan wa hulafa'uhum min al ahabish ñoo ñepp lañu mobiliser kérok ñom wa quraish mo da flèche yi ñu sanni kérok bari nak xéji ba tax julli takusan yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñi neewon ak mom sahaba yi radiyallahu anhu kenn mujjul mëna julli takusan kenn mënu ko julli Imam Musa ibn Uqba ne faza'amu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal mena fan kafa atil katiba ma al-layla neena ma al-layli bi guddigi joté dal bi guddigi duggé ci la wa quraish daaro doro wañ pression bi ndax ñoomit sonu nañ te lendum gi commencé na ñu dal di retiré wu ngir demat sen position yi taxaw waye ba legui sen obstacle moy li nga xamne moy canal legui nak moné kon faza'amu nenañu ken yonnati bi alayhi salatu wasalam kérok nena shaghaluna an salati al-'asr mala Allahu butunahum wa qulubahum walla ci benen riwaya ci abru wa quburuhum nara mune yonnati bi alayhi salatu wassalam nenañu kérok sax dem na bané bi nga xamné ci la len julli takusan rawé ba timis gi duggu te julé guñu mune shaghaluna an salati al-asr mune kuffar quraish ni res shaghaluna préoccupé nañu taxnañu ba taluñu an salati al-asr bañu julis julli ka asr muy julli takusan mala Allah yalna bur yalla daldi fessal butunhum sen biri wa qulubuhum ak sen xol yi ci benen riwaya mu ne wa quburuhum ak sen qabru naran li nga xamne moy safara bi nga xamne ci lañu tax ba taluñu sax julli yi nga xamne moy julli takusan ha mune fa lamashtad al balaa ni na ñew ci riwaya yoy mo ngi ci sahihi ni na ñew ci riwaya nek ci sahihayni mom imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi balegi riwaya bi mo ngi ci dala ilun nubuwwa bu imam al bayhaqi rahmatullah alayhima mune fa lamashtad al balaa nafaqa kathir nasun kathir wa takallamu bi kalamin qabih falamma raa rasulullah صلى الله عليه وسلم ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله الله men nak bi nga xamne ci le mbir yi tar vraiment moy kérok nak quraish mom kérok ci lañu gina intensifier nak sen sonu dangar nak kérok xamna ray giñ ray amrum no abdu wud mom fim len ag oh quraish kérok mer nañu ñu soti sen mer yeb journa bi yeb parti guddi gi ci kaw julit ni mais nak وقف الله المؤمنين القتال كوم نين كوي جيسه سي آيي بور يالا موم دال دي ناي فغال جولين ني ليغا خامني موي خاري كوم نام امي وون احد اك بدر موي ديري اي ساننتي رك دا غاي تخاو ني دوت فاصون مانو نينا ديباسي ليغا خامني موي مانو نينا ديباسي ليغا خامني موي كانال بي بيميري تاري ناتو بي تار كيرو مون ني بري سي نين ني am nit ñi moy nafiq yi guone seen bop bañu wax jo xamne wax ju ñaaw la mune bi yonnati bi alayhi salatu wasalam gisee li nit ñi di dekk ci ay choono ki natto ki metti mu commencé di len beggal nan len ma ngi wacc ki nga xamne sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxom li len dal ci ay metti tak nattu dinañ ko teggi bur yalla dina ko teggi ta amna yaakar lol ken dina wori al baytul atiq aminan di al ka'bata sharifa dina def tawaf dinañ ko ubi ndax lol bokoy def moy ne il faut ñu joge fi moy kon suñu situation bi kon dinañ ci genné mom alayhi salatu wassalam a chaque fois muy def ci xolu julit ni espoir ndax sans espoir l'homme ne vit pas burul espoir nit du dund ndax fokh ngay am loy yaakar mais boudé yow sa lendemain yépp pour yow c'est des lendemains yo xamné catastrophique la day tax sa présent do ci def dal yonnentou bi alayhi salatu wassalam nak mo ayon ci situation catastrophique ni mu don yare di indi wat sahaba mi radiyallahu anhum lu natuy tar mu fexé di def ci sen xol espoir ak ngeum yalla go intact go xamne day tax ñu xamne li ngalaw la rek luy romb ouragan la buy romb waye du tax l'islam yem fi kon mona wa inni la arju an atuf bil bayt al atiq amina amna yakar lol ken dina woor li nga xamne moy kaaba gu tedd gi gu nga xamne moy kaaba gi amina nek ci li nga xamantene moy en securite wa an yadfa allah ilayya mafatih al kaaba amna yakar lol ta yakaram mo lu nek ñoyam bur yalla dal di tek sama loxo li nga xamne moy tiabi kaaba gi wala yuhlakanna allah kisra wa qaisar tabur yalla dina alak ki nga xamantene ni moy kisra ak qaisar di kesroes ak cesar كسروس وبرسي اك سيزار ورومي ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله تادي نين ديبانسي ليغا خامني موي سين تريزور يي تيونو يالا ان شاء الله كون كروك لولو فام يونت بي عليه الصلاه والسلام نونو لا لين قريش دال دي وون اكولي كروك mbir yi tar lol waye kérok waxuma la dara xam nga ñu ñëwaat ci riwaay yi nga xamne motax nalu ñu ñew ci riwaya sahihayni a yaronte bi alayhi salatu wassalam kero julli wa mo do am ci riwaya yu ne wala qadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala ashabuhu ala salati dhuhr wala asr wala maghrib wala isha فجعل اصحابه يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلينا فيقول صلى الله عليه وسلم والله ما صليت حتى كشفهم الله تعالى من ا كروك يونتبي عليه الصلاه والسلام الصحابه منو صح جولي بن تسبار نيوم فجار لا جولي tisbar julli wuñu ko takusan julli wuñu ko timis julli wuñu ko ge julli wuñu ko moy xol ñenti julli yeb julli wuñu ko ñom dal fajar lañ julli won bax quraysh da neewon ñoo lata jant bi di 5 lañuy accès lool fekk nañu julli fajar sino bañu accès akule julli ni ciong mi becc guddi gi kenn julli wuñu manuñu ko wona julli sahaba ay radiyallahu anhu après ñu nan yonentiba ali sahab salam ne ko mais yow ndaw yalla li ñun julli wuñ de mune len ma ngi wat ci yalla ne man julli wuma ba di len yalla di fi jele moy wa quraysh nak bu guddi ju joté non ñu dal di dem faraja'u mutafarriqin légui nak ah ñu daldi delu ñoo wa quraysh daldi tasaro daldi dem legi riwaya yoyu nonu waxna la sank kené mu ngi ci as-sahihayni moy imam ibn muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullah alayhi daldi nakoy solo nako nono imam muslim ibn al-hajjaj wa ahlu sunan solo nagn ko yenn bam dess imam ibn majah rahmatullahi alayhi bu ñewé ci li nga xamantene ni mom la ash-shaykhani dal li solo ñom dañoo solo muy imam al-bukhari ak imam muslim naka non imam at-tirmidhi imam an-nasa'i ñu jole ci sayidina jabir ibn abdullah mune anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-khandaq ba'da ma gharabat ash-shams faja'ala yasubbu kuffar quraysh wa qala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ma kittu an usalli hatta kadat ash-shams an taghrib fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wallahi ma sallaytuha fa nazalna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam butuhana fatawadda lis-salah wa tawaddana laha فصلى العصر بعدما غربت الشمس وصلى بعدها المغرب سيدنا جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما وارضاهما من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفا ام بن ينك دو بن بس رك لا كو وا قريش ديف نو li jamono moy geegol li moosa imam moosa nok ba wax neena ñu dal li len ndar kep bu len buñu fogné benn jour rek lañ len acculé ni non yenn yi tisbar ak takusan julli wu ko ak timis ak ge yenen yi nak tisbar lu julli wu takusan lu julli wu ba ge ba timis jot bobu nak le sayyidna omar di wax ni ci riwaya imam ash-shaykhani imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i rahmatullah ala al-jami' mona sayyidina umar dafa ñew kero khandaq ben bes ci besu khandaq yi bandama gharabat tish-shams bi ginaaw bi nga xamne ci la jant bi sowe moy coucher du soleil mona faja'ala yasubbu kuffar quraish sayna umar ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam mer di ngagn ñi nga xamantene ñoy kuffar quraish ni di yeferu quraish wa qala munum sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu an ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ma kittu an usalli hatta kadat ash-shams an taghrib nako man de xawma julli ba ni nga xamne julli defumako ba ni nga xamne da naka jant bi sona neena yonnati bi alayhi salatu wasallam nako wallahi ma sallaytuha nako mani moy julli lan takusan lay wax yonnati ma lay sar sam nako mangi wacci yalla ne mani julli wumako munafa nazalna ma rasulillahi ñu and ak yonnati bi alayhi salatu wasallam wacc buthana ci suuf ci nonu beurep buñ nan buthan fofu non ci suuf ci nonu ñu joge fiñ newon ci kanamu canal bi ba xawa sori ngir mana tamit assurer wu ak yefer yu fele mune fa tawadda mu dal di japp li salati ngir julli wa tawaddana ñu nit ñu japp la ha ñeal ko julli fa salla al asr mu julli takusan ba'da ma gharabati shams ginaaw bi nga xamne ci la jant bi sowe wa salla ba'daha al maghrib dafa pare rek apre dal ci tek maghrib moy li nga xamne moy julli timis kon takusan wi kagn la ko nanti ma lay sar sa am julli euro euro timis mora imam al bukhari rahmatullah alayhi solo na ci benen riwaya a bo xamne wa kutubu sita yeb solo nañu ko bamou dess imam ibn majah mujar ci yonu hisham ibn hasan an muhammad ibn sirin an abid an ali radiyallahu anhu di sayidina di abid as-salmani mujele ci sayidina ali ibn abi talib asadullah al-ghalib ridwanullah alayhi buñ la ne kutubu sita lol war nañ ko xam legi sister hadith yu maggi صحيح امام البخاري كتب سته موي لي سيستير كتب موي بلوريال كتاب موي اي تيري سته موي 6 واي از 9 3 4 5 سته موي 6 تيري 6 بوكو ديغي نيوكاي واخ نيم تي دوبل تيري صحيح امام البخاري صحيح امام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سنن امام ابو داوود السجستاني سليمان ابن اشعث السجستاني اك كيغا خامتيني موي سنن امام الترمذي ابو عيسى محمد بن عيسى ابن ثوره الترمذي اك سنن النسائي موي 5 بي سنن النسائي دي ابو محمد احمد بن شعيب النسائي ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله عليه بي تي مجي موي امام بو امام ابن ماجه القزويني يوي تيري يوي نان كتب السته بو ديغي نان كتب السته ньоญو لا بو ني وا كتب السته ييب سولو نانكو بام ديس امام ابن ماجه كوم فيني لولو موي كني امام البخاري كون موكو سولو امام مسلم بن الحجاج امام ابو داوود امام الترمذي امام النسائي مكي مجن مو نيول موي كوك سولو كو دي امام ابن ماجه القزويني رحمه الله عليه نيوم دانيو سولو مون تي كون ني جيلي سي سيدنا علي عبيد السلماني دال دي جيلي سي سيدنا علي ابن ابي طالب مون kene yenen ani nabi annahu qal munenen timare sar sam dane kero besu khandaq mala allah alayhim buyutahum wa quburuhum nara kama shaghaluna an as-salati al-wusta hatta ghabat ash-shams muné a yenen timare sar sam sayna ali muné kero doko deg mu nan bi len julli yeferi defeli ba tax julli takusan ak yoy defuñu takusan mi rawle timis jot munay yonent bi alayhi salatu wasalam nan mala allah alayhim buyutahum wa quburahum nara yalna bur yalla dal di fessal ci sen kaw ñom yeferi buyutahum sen keri wa quburuhum ak sen qabru yi naran safar yalna bur yalla fessal sen keri ak sen xol yi sen denni li nga xamne moy safara ken li nga xamne kama shaghaluna an salati alwusta kon li nga xamne nonu lañu preoccupé ci julli gi nga xamne moy julli ju dug doomu ji hatta ghabati shams ba li nga xamne ci la jant bi daldi sowe nak dugge ah inshallah dina ñew ci njangati bi mom fokk ñu def njangati ndax razot khandak bi dinañ def njangati contrairement ak ñu genn xam nga yoy finalement dañ non jaru ko ndax peut-être yeb defat defon nañ ko mais bi dinañ def njangati inshallah bo xamne buñ ci aggé inshallah côté bi dinañu intéresser lool moy mais yonnentou balaï sar sam takusan bi dañé na raw ci yeneen hadith yo xamne tisbar takusan timis ba heureu ge ci lañ jullu yoy yeb moy dañuy soxla kon masalaay nan lañuy fay julli ju la raw est-ce que damay julli dama koy annoncer ni mais bon ay sous forme de question mais tonto guñu ko lolou inshallah buñu jéxalé xaré bi complètement ci njangani ñu ni ko fo moy est-ce que nit ko xamné dafa am julli yu ko raw nan la koy fayé par exemple ko xamné tisbar ak takusan dañ ko raw ba timis jot nan lay fay est ce que lay julli timis ba pare do lo julli takusan ak tisbar wala lay julli tisbar julli takusan do lo julli timis lolou dinañ ko gis inshallah waye tamit dinañ soxla masalam salatul wusta bi alquran do wax hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin moy len moy yeen de len topoto bu bax di te bu bax di samonté djulli yi nga xamni ñoy djulli ñu degg doomu ji djulli joju borom xam xam yi dafa am wuté bu reuy ci ñom xam nga fi gis nañu nante balay sar sab neena mala allahu ta hadith mu ngi ci sahihayn mala allah alayhim buyutahum wa qubarhum nar kama shaghaluna an as-salati al-wusta hatta ghabat ash-shams yalna bur yalla fessal sen keri ak sen xol yi safara kom ni ñu preoccupé ci julli ju deggu doomu je dinañ soxla fo amna ci ben riwaya sax bo xamantene ni dafa leral ci riwaya imam muslim bi bobu dafa leral bobu leer ne gay shaghaluna an salati al wusta salati al asr yonentiba alayhi salatu wassalam ne ñi de preoccuper nañ ñu ci julli gi nga xamantene ni ta lolu imam ahmad dal dina koy solo ci sanad bo xamne bu wër la ke ne ñom preoccuper nañ ñu ci julli ju dugg doomu ju di julli asr di takusan ngana ma me kon kay jaratul affaire bi lerna pourquoi masala ñu ne la waye bi meñ ñew ci masala momu ana salatul wusta moy ban ci juromi julli ban la ci wala est ce que sax ci juromi julli yi la ban la ak en tout cas question yi jëm ci lool ak tamit julli gi nga xamne est ce que nit amna droit yeex julli ben julli pousse ko xam nga li gis nañ ne moy takusan bi heure biñ ko julli du heure ndax takusan bu ron mok tisbar ñom ño bok heure comme niñ ko gissewon biñuy giss waxtu yi sabihatul isra pour wa ahlu ñi nga xam nañu am ngant yoy dañ koy mëna def moy takusan be tisbar bi ak timis be ge bi dañuy dugënte mom lañ wax muxtar be daruri bi mais bi takusan mom ak ge ak timis lol benen wax motax manu leena bolé julli tisbar ak takusan nga mana bolé ak timis ak gé mais mano bolé takusan ak timis fi nak dañu gis yonentima lay sar sam mais mom mais takusan bi mom euruk timis la ko jot est ce lol lako julli lol man na nek at waxu borom xam xam ni ci wax ci ci acte yoy ak tam est ce nit man na julli ñu defale ci ki nu mu tuddu masalam est ce nit man na julli avant heure est ce nit comme que bi dañu gis ne da ko julli après bi waxtom complètement jeex legui benen façon benen contraire est ce nit man na julli avant heure xam nga ay question la yo xamne day poser ci nit ni ñukoy dund lolu nak dañ ko soxla est ce que nit man nga ñew par exemple muy jël avion wara jël avion wala mu wara tukki jël ap auto wala xawma ap car lu man di ci mais affaire bi midi et demi la ko wara jël ta julli bi mom moy midi 1h mais legui est ce que waji mom man na ne man xaaral ma julli midi pile ba pare doora dem lolou man na nek lolou inshallah dinañ ko gis lolou lepp inshallah dinañ ko gis inshallah ci masala yi buñu agge ci fofu kon yarantiba alayhi salatu wassalam lolou ne kon mu daldi jam buthan ñu daldi ki ñu daldi julli fofu nako nonu imam ahmad ibn hanbal solo na lol jele ko ci sayidina عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ينتبى عليه صار سام قاتل النبي عدوا فلم يفرغ منهم حتى اخر العصر عن وقتها فلما راى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاه الوسطى فاملا بيوتهم نارا واملا قبورهم نارا ينتبى عليه الصلاه والسلام امام عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما وارضاهما من ينتبه عليه صار صام دا فخرك اي نون اي نيت من فلم يفرغ منهم باريول تي نيوم حتى اخر العصر بني خامني خيخ بي داكو بروكوبي با جولي تاكوسان داكو ييخي تي وقتوم ديمو غيسه لول من اللهم بور يالا man habasana kep ko xamne moñu tejj fexé tax ba julli wuñ salatul wusta ci julli ju deggu doomu ji di duli takusan famla yalna nga fessal buyutawum sen keri naran safara wamla nga fessal quburuhum sen xol yi naran safara kon lolu la mo xew ci walu kon ni nga xamne moy julli takusan kon lolou mo ci xew kon kero ñu gis ni nga xamantene ni nonu la kuffaru quraysh ni dal di def ba dal di wuñ koy julli motax imam ahmad xolal bima la doon wax dhuhr ak asr ngir ñu ñew ci bu ko defé bo peut-être nak bu ñuy gis dalil yi ci masala yoyu yi ni dañ koy jundu wala buñ gisé né jarnañu tudat ko ñu tuddo riwaya yi imam ahmad dafa solo imam an-nasa'i ñu jël ci sayyidina abu sa'id al-khudri nakon imam ahmad solo jël ci sayyidina abdullah ibn mas'ud nakon imam al-bazzar abu bakr al-bazzar rahmatullah alayhi jël ci sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anil jami' imam abu sa'id al-khudri muné hubisna dañu tejj moy fexé ba ñun xare bi motax ba manuñu xex ba manuñu julli kero imam abdullah ibn mas'ud mun innal mushrikeen shaghalu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an salati adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isha فلما ذهب هوي من الليل امر بلالا فاذن واقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم امره فاقام فصلى العصر كذلك ثم امره فاقام فصلى المغرب كذلك ثم امره فاقام فصلى العشاء كذلك ثم قال ما على وجه الارض قوم يذكرون الله في هذه الساعه غيركم غيركم ولا غيركم لغي كي نه سيدنا عبد الله بن مسعود مون ييفري دانيو بروكوبي يونتي عليه الصلاه والسلام تي جولي تسبار كرو بن تي بيسي لي واخنا لا دو بن بيس كسي دا غزوه بي دافا غيسون ناني لي غينا دغور موي الامام سعيد بن musayib waxon ne 24 jours le te lolou waxon na la mok waxu imam ibni saakh bi sorewu ndax dana bid'a ta bid'a moy bid'a 20 moy 23 japp 29 mune dañu préoccuper ben ci besu yo yonentima ray sa sam djulluul tisbar djulluul takusan djulluul tennis djulluul ge mune nak bi nga xamne ci la partie goudi gi deme lol moy une partie du goudi gi ba ge moy heureu ge djot mu daldi digel mom alayhi salatu wassalam sayidina bilal ibn rabah mu daldi noddu daldi taxawal moy mu noddu ba pale mu daldi iqam mu ne ñu ba mu daldi julli dhuhr comme ni nga xamne non la koy julle ci waxtu yi ginaaw gi mu daldi koy digel mu daldi taxawal waxul mu noddu motax li tam dañ ko soxla moy est ce que kuy fay ay julli bu ci nek dang koy noddal wala ben noddu dina jar bu dina doy pour ñep pour julli yep mu daldi koy digel mu daldi noddu mu daldi iqam ñu julli takusan mu digel ñu paré julli lolu paré mu digelat ko biñu selmele mu digel ko mu taxawa mu iqamat ñu julli timis ginaaw gi biñu paré lol julli timis ba paré mu digel ko ñu daldi iqamat mu daldi julli li nga xamné ge ginaaw gi mu ne len biñu paré julli ji mu ne amul ci kaw suuf ben yenn nit yo xamne ñoy sante di tuddu yalla ci jamono ji kulli ko yeen yeen rek ko koy tuddu ci jamono ji wa akbar kon lolu moy li nga xamne kero kuffar quraish ni non lañ pousse yonnati bi alayhi salatu salam ci li nga xamne moy julli takusan defuko ci yenen jour yi tisbar takusan timis bagge bo rugge ci la doora fay lol lepp kon inshallah yoyu nonu dinañ ci ñewat legi nak ci netali yoyu ba legi yi am xew xew yoyu xew ci karo ghazwatu al-azad ghazwatul han al-khandaq moy le imam ibn ishaq dinetali a ta lolou nonu li ñuy bëgg ne tali imam ahmad ibn hanbal solo nako ci musnadam nako non imam ibn sa'd solo nako ci at-tabaqat bo deme ci usdul ghaba di ng ko fekk ci imam ibn lathir ak imam ibn hajar bo deme al-isaba it di nako fo imam ibn sayyid an-nas indi nako ci uyunul athar ñu jaar ci yoonu imam ibn saq nako non imam al-tabari ibn jarir rahmatullah alayhi indi nako ci tarikh bi imam al-haythami bi mu ënde lol ci majma'u zawaid mu'min mona rawahu ahmad wa fihi muhammad ibn amr ibn alqama wa huwa hasan al-hadith wa baqiyatu rijalihi thiqat mona rawahu ahmad mona li ni de ñuy bëgg netal imam ahmad moko solo nako mona wa fihi ta nek na muhammad ibn amr ibn alqama di muhammad di domi amr amr di domi alqama mona wa huwa hasan alhadith mom haditham bu bax la ko hasan ku bon le hadith la ci dess nak ci mo ci daraja hasan la wa baqiyat rijalihi li dess ci gor ñu nak ci xaat ñu wor lañu lolu buñ jele riwa imam ibn saq bi kérok nak ki num tuddu imam ibn hisham neena kérok xare ahzab dañu amone ben slogan ben lo xamne symbole buñ doon wax moy lo xamne julit ñi xam nga gisoon nañ ko ci ay badar ak yoy kérok al ahzab liñ doon wax moy lo xamne mom lañuy wax diko répéter moy symbole ki bi xex bi mom lañuy répéter di wax mu ne kérok liñ doon wax moy حاميم لا ينصرون حاميم لا ينصرون لول امام ابو داوود داك السجستاني دال دينا كوي سولو نكون امام الترمذي اك امام احمد نكون امام الحاكم دينكو مي حديث بو خامني بي وير لا لولو نون سين لا ينصرون دون لين غاني حاميم ila hawa khawatim mafatih as-suwar yo ngay gis ay hamim alif lam mim hamim la yunsarun legi nak buñ ñëwaaté ci riwaya kon yi ni imam ibn saq ne wa hadathani abu layla abdullah ibn salim ibn abdurrahman ibn salim al-ansari akhu bani haritha imam ibn saq rahmatullah alayhi mana wa hadathani natalina abu layla di sama serign di abu layla koku ci serign imam ibn ishaq la bokku di abu layla mune mom abu layla mom mu tudon abdullah ibn sahl abdullah lu tudon di dom ko ñuy wax sahlu sahlu bobu di dom abdurrahman ibn sahl al ansari di kan mune akhu bani haritha mokku wa banu haritha lawon bokk wa banu haritha lawon mom mun anna aisha mom moko ne talina sayyidat aisha radiyallahu anha umul mu'minin bu de riwa imam ibn saq bi da ngay gis ne en tout cas def nañ tahriq bi mer riwa imam ibn saq bi da ngay gis ne moy desena ag way riwa ñoo ahmad bi ag na comme li imam al haythami wax ci majma'u zawaid imam ibn saq kon mo ne serignum bobu ne kana sayyidatu aisha ummul mu'minin kanat fi husn bani harisa yawmal haritha yawmal khandaq wa kana min ahraz husun al madina mune ki sayyidatu aisha radiyallahu anha ummul mu'minin di yaay ci julit ñep yaay julit ni wa azwajuhu ummahatukum lool la suñu borom wax ci suratul ahzab mune yonent ma lay sar sam ay soxnam seen nday lañ way waxon nañ nday yoyu ci biñuy def tafsir bop ke ni nday yoyu du ndayu comme ni la sa yaay bi la jur moy yaw bu deene yaw do koj armalam mano wet ak mom ak yoyu mano ko def mano ne ah non alquran ne sama yaay la mais non moy yaay honneur lu yaay ki la ndax ñom ñoy soxna ci soxna yenen ci malay sar sam ta mom moy baayu ñep kon mu ne sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa neewon ci ben tata ben fortress bo wa bani haritha kérok ci besu khandak ndax gisone nañu nante walay sar sa jigen ñeek ñoy neew yu doole ñi dalena defon ci ay tata ay fortress yu mat yo xamne ci la len tegon ñu nek fa ci ngir protéger wu ñom ñu dal di dem ci khandak ba ñi nga xamne ño meuna xex ak meuna taxaw fofu jamarlo kuffar quraish ak wa ghatafan ak seeni alliés mona nak tata wa wakana min ahraz husun al madina dafa bokon ci tata yi nekkon medina yi nga xamne mom lañu ginnona protéger yi ginnona sûr mona wakanat ummu sa'd ibn mu'adh ma'aha fi al hisn mona ya sayyidina sa'd ibn mu'adh mu nga fa won ci tata bob ak sayyidat aisha radhiyallahu anha sayyidat aisha ne legui biñ newe fofu ci la len ki rombe numu tuddu ki rombu len sayidina sa'dum no mu'an fek mu ngi sol ben mbubu kong bo xamne bu gatt la moy mbubu kong bo xamne loxoy loxoy jotul ab courte bu don tay nane ab courte marche la legui neena motax mu ne ziraay moy avant braayé yoy yeb ñu ngi feñ nga xamné moy fi gaay naan doole gi fofu non ba ci suuf mu ngi feñ quoi affaire bu gatt légui nak bi lool ki di feñ nonu mu ne mu ngi yor ben xéj la yoron di gaaw nak di waxu di dem nena man ko deg man sayyidata aisha munan labith qalilan yashhad al hayja jamal la ba's bil maut idha hana al ajal munan muy wax ver bo xamne du mom moko wax sayyidina sand waye kenn ci shuara yi mom moko waxon amna ñu ne jamal la am ñu ne hamal waye jamal bi amna ñu ne non lu tudon waji jamal ibn sa'daniya ibn haritha ibn ma'qil amna hamal tudon mulan labith khalilan kharal tuti yashhad al hayja dina fek khare bi jamal wala xamal ak turu nit la koku de mu ngi ñew xaar leen ko mu ngi aksi la ba'sa bil maut idha hadal ajal amul de amul problème amul luñ ci tit budé né waxtu de dafa jot néna yaayam comme que sayyidat aisha néna fiñ néwon ño fa néwon ak yaayam ak yaayu sa'd di yaayu sa'd ibn mu'adh néna yaay ji gis ko nan ko ilhaq bunayya ilhaq bunayya faqad wallahi akhart nan ko gawal sama dom gawal nga dem fi ci canal ba fa ñuy xare ma ngi wacc yalla ne yeex nga même ya ñu wax way yeex nga lan mo tax ba jamono ji fekk le fi lo doon def sayyidatuna aisha neena fa qultu laha mana ya um ma ngi nan um sa'd di wax yaay ji ne ko ya um sa'd ne ko yaw du yaay sa'd wallahi la wadtu an dir'a sa'd kanat asbagha mimma hi neena bima gisse mu gattu non kiwami mbubu kon bim sol ma wax yaayam ne ko um sa'd man de sopon na lol te beggon na kené mbubu kon bi sandu sol mu ginnona guddu ginnona jot li mu sol neena wa khiftu alayhi haythu asaba as-sahm min ndax bim deme fof bi sandum nu mu'adh deme kuffaru quraysh ni dagn ko jam fi sayyidat aisha don ragal ñu jam ko moy ci loxoy non ven bi nek ci loxoy non ci zira bi non fof fofu lako ben yefer bob dina ñew ci riwayo dal di jam ven bi dal di dag dewe ju bari di ci char char mom nak sayyidat aisha bi mu ko gisee rek muy rombu lol la fofu la ragalon ne fofu ki buñ ko budé dinañ ko jam fofu lañ koy jam mu ko don wax yaayam famu don ragal ñu jam ko fofu lañ ko jam firasatul mu'min law innahu yara bi nurillah mo wax yenen ti malay sar sam don moy to dukuno jami firasatul mu'min moy firasa lo xamne nit ki lu ko yalla di wuññel la ci lo xamne kumpa la moy ne kumpa la bur yalla wuññel ko ci ben seur ben kiray muy wax lo xamne buñu vérifier pourtant xaju la nek fofu wala avant affaire bi xew mu wax ko affaire bi am mu dene ni mu ko waxe won nit nak bu sa xol selé se ngëm yalla dal di wër moy yow sa xol setu lay doon ci yoyu ndax kira yi dox digënté nit ki ak yoyu ngëm yalla gi ak istighfar ak salatu ala nabi day foot yoyu ak yu bax yi mi def ngir yalla yoyu du koy foot ba moy tax danaka lum wax rek boko vérifier mu nek non lolou moy firasatul mu'min sayyidat aisha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma lolou la gis bi fi mu ragalon ñu jam sayyidina sa fofu lañ ko jam munafaru mi sa'd ibn mu'adh bi sahm fa qata'a minhu al-akhal ñu daldi sanni sayyidina sa'd ibn mu'adh ci xej bo xamne dafa dag li nga xamne moy ven bi nek ci zira bi fala ki bi dag mom la xej bi falañ ko jam mu dag mom la imam ibn saq di netali mun hadathani asim ibn umar ibn qatada mun hadathani netalina wa asim ibn umar di serignam di asim di domi umar ibn qatada di domi ki nga xamne moy qatada ibn nu'man رضي الله تعالى عنه وارضاه من ا من كيغا خامني مو جام كيغا خامني مو جام سيدنا سعد بن معاذ صديق الانصار رضي الله عنه من موي رماه حبان بن ابن قيس بن ابن العارقه موي حبان ابن قيس بن عارقة احد بني عامر بن لؤي موي كيغا خامني مو جام كيغا خامني موي سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه بيم كوكاي ساني مون كونان خذها مني وانا ابن العارقة نكو جلال ساني كوكاي خيج بي تولو تا غناو خندق با ساني كو سان سيدنا سان neko fabal ta nga xamne man may doomu ki nga xamne moy al ariqa mone bim waxe lol fa qala lahu sa'd sa'd ibn mu'adh nako arqa allah wajhaka fi an-nar nako yalna bur yalla dal di ñakal sa xar kanam ci bir safara a ki nak dañu ne yaayam nak li taxone ñuko don wax ki ibn ariqa dañ ne yaayam dafa nekkon ku manono parfum ku beggon parfum parfum fu mu nekk parfum yu neex la don xeyñ motax ñuko don wax al ariqa waye ke na ko sayyidina sa'd ibn mu'anni arqa allah yalnabur yalla ñakal xam nga wo se lo mom uhud de gon nagn ko ibn ariqa bi bokko nan nañu ne mom bokko na ci ñi gañon yonnati ma ali satt wa salam mom hibban ibn ariqa mune khudha fabal wa ana ibn al ariqa taman may do ma al ariqa wa ana ibn al ariqa sayyidina sa'd ibn mu'an ko ko narqa allah wajhaka fi an-nar yalna bur yalla dal di ñakal sa xar kanam fi nga xamantene moy safar mune ba pare mu tek ci mom sayidina sa'd ibn mu'adh mune allahumma in kunta abqaita min harb quraish shay'a fa abqini laha fa innahu la qawm ahabbu ilayya an ujahid min qawmin adaw rasulak wa kadhabuhu wa akhrajuhu اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمدني حتى تقر عيني من بني قريظة سيدنا سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضى منه سيدنا سعد بن معاذ دالتي تك bim waxe lolou biñ ko jame bam wax lolou mune allahumma ebur yalla budene in kunta abqaita min harb quraish shay'an fa abqini laha budene quraish mi ñew di xex ak ñun ci sa dogal fek na ne moy dess na amna xare bu dess ak ñun ak quraish entre julli ni ak quraish fa abqini laha yalna bu maray ci li ma ki jam da ven bu dagala deret yi sar sari yal nak ma ci def ma faatu yal na nga baña def ma faatu ci li budene quraysh desawat nañ yeneeni dajje yuñu wara dajje yeneeni xare yuñu wara xare contre ñom ndax fa innahu deug deug la qawm amul ben ñoñ ben nit ahabbu ilayya an ujahid min qawmin adaw rasulaka wa kadhabu wa akhraju ndax amul yenn ci kenn ci nit ñi ñoo xamne ñoom la gina sopp gina bëgg man Sa'd ibn Mu'adh xarek ñoom contre ñoom ci ñoo xamantene ci nit ñoo xamne ñoom ñoo lor sa yonent sa ndaw alayhi salatu wassalam wa kadhabuhu ñu wedd ko wa akhrajuhu wa pare ñu dal di koy genné fi nga xamne mom la dekkon di Makkatul Mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takrima mune ba legi mom sayidina Sa'd ibn Sa'd ibn Mu'adh Allahumma ebur yalla wa in kunta wada'al harb lol moy budene dogal nga ne xex bi jeexagul suñu digeunte quraish waye budene da nga dogal na xex bi jeexna suñu digeunte quraish li moy suñu dernier xarit ñom way faj'alha li shahada li nga xamne mom lama ibn al-ariqa mu bon mi bokku ci ñom dal di jam yal na nga def ma faatu fi mu nek lo xamne martyr ma amé ci dara jay martyr wala tumit ni ta buma ray mukk way bur yalla yalna boma ray nak boma ray hatta tuqir ayni min bani quraiza bani nga xamne ci ngay dalale sama beut seral sama beut ci wa banu quraiza di jif yi sama alliés yi nga xamne ñoñu wor ba problème bi ñu nekk tay mu gëna yok moy wa banu quraiza bu faté ne ñom la yonenti malay sar sam yoni won mok sa dum no ubada ngir ñu dem xol vérifier ndax lool deug la ñu dem gaay ne len ma rasulullah way suy yonentam yalla man rasulullah kuy koku amul daral bok ñu digënté ñom mune nak wala tumit ni yalla buma ray hatta tuqir ayni fek seralo sama beut min bani quraiza ci ñi nga xamantene ni ñoy wa banu quraiza loolu la sayidina sa'd ibn mu'adh dal di ñaan kéro di nga xamne ci lañu ko jam ci veer ni mom radiyallahu anhu warda kon xamna tay inshallah dañuy yem fi ci jotaay bi di ñew moy ñi mu mujjé ñaan gi wa ñoon mom ana ban activité ban action lañ def bok ci seen jappalé ñi jappalé quraish ndax quraish ghatafan mom gis nañ ni ñu def mom ba tax gaay julli wuñu ba julli ñi julli wuñu takusan julli wuñu takusan ci ben ci besi ba timis jot am yenn julli wuñu tisbar julli wuñu takusan julli wuñu timis ba heureu ge wa legi wa ghatafan wa banu quraish ñom ana lan lañ participer lan mo non senu participation ci xare bi ak li nga xamne mo continuer ci netali ba legi ghazwatu khandaq inshallah taala lolou lañu gis ci jotaay bi di ne wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين